كيف تجتنب طريق الواضح وتسلك مسالك الردى والقبائح؟ ما بال سمعك عليه ستور؟ وما بال بصرك لا يرى النور وأنت في غفلة وغرور؟ وما أنت في ذلك بمأمور؟ عباد الله بندرابي لنجمي رأيان لنتكوي إيه ما فتن لقيت من نوارك بوني أن بدا ناتي قوفي أنك دي أدهام أواهو بودي أواهو توبدي أواهو بودي سيغرتو جدين غندا جمان يلو كرد نيالو ماني أواهو بودي غندا حاج بوندي أواهو بودي غندا جد بوندي دي فيونا تادي أن بدا أدهام إيه ما جيادو الله أليه هل ناتي جد حالكاري أدوانو قمدوني إيه ما بلتني دو هاري من كي غندا يرد غندا نغدري كوني غندا لومدن اللاباني ngoppa ko labi ko hendi ko wili yarde ko jiyabe Allah jaado ganda ko wiyete sanga wendogo awa ganda sanga jamma e mojjere ganda sanga de Allah yamirta jiyabe makko yo ngummo gimsino yaafo dum en ana on saara yahada wadai bonande nyane faado ummo e jamma sa ganda sa lelima ummata ko ajulata ngummoto da ko da wano jiba lubde ngam julta waqtuji Allah di ko non wayata jiyabe Allah hono ngoppirta lawol pocingol labgol jaana do urnyo e nder cukkiri e nder nokkuji ganda moƴƴere ala ibadallah hoko dañi nande ɗe hankadi elle mataw ganda ko ɗe cukkaɗe jiiɗe ngala hen hoko dañi guite ma jeeta annore an kaɗa e nder weltidare aɗa ha joni ganda ha joni jiyaɓe Allah wama anta fi dalika bi mamour gonda mum ko a yamiraka ɗum de fabadir wala takun mimman ida qilahum tubu sawafu jiyaɓe Allah ndento ɗe hoto on jantude woɓɓe nan toon so mbiyama tuuɓe ɓe mbiya hande hande so wiyama yo dutto fewde Allah wiya aha fom cukoɗel taw a mbiɗa ka suka a heeɓi duuɓi nogas ka suka capantati capannayyi jeyaɓe Allah ndentoɗe fa tuba liman taraku shahwatan hadira li mawide gaybin fi l akhira walakinnahum sadaku bihi walladi jaa bi sidqi wa saddaka bihi ulaikum lmuttaqun bela wodani on guppirɗo ha joni tuyoji mum ɗo e aduna ɗo pour ha joni jaɓde e gonɗinde ganduɗa fodore wirninde to lakara to kono jeyaɓe Allah gonɗinɓe ɓen goni malaɓe Allah wi ay gonɗinɓe ko haala e banggal dine ko gonɗinɓe nelaɗɓe Allah ɓe Allah yi ko ɓen goni hulɓe Allah lahum ma yashauna inda rabbihim dhalika jazaul muhsinin gonɗinɓe Allah awa ndenti kadi Allah golli golleji moƴƴi pour ɗaminade lakara ɓe Allah yi ɓeeɗo goni hulɓe Allah ɓeeɗo goni no wodaniɓe kala koɓe jiɗi kala koɓe cohli to jomiɓe to ɗum woni jobdi tigui jeyaɓe Allah moƴƴinɓe Allah yi goho fof ko ɗi kaffirallahu anhum asawa alladi amilu o yaafo bakkatuji kala koɓe perguittoɓe janay mum ɗo ko ko on noon kadi o yoɓaɓe wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladi kanu yamalun o yoɓa ko ɓuuri mawnude e ko ɓuuri moƴƴude e koɓe latinoɓe golla ko ibadallah ko min almadahir alsayyiati waladati alqabiha waalzunubi alkathira iftar bad almuslimina fi ramadan wazuhur bi hada aliftar fi lshawari dun muraatin bihaqi llah au hurmati ramadan au shuur alsaimin والإفطار في ذاته ذنب ومعصية لأن صوم رمضان ركن فيه وفريضة ولكن هذه المعصية تكون أكبر وأفحش إذا أعلنها صاحبها وجاهر بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين ولا وجه لاعتذار المفطر المظهر لفطره بأنه ما دام مفطرا فلا داعي للاستتار وذلك أن هناك فرقا بين المعصية التي لا تظهر والمعصية التي يجاهر بها صاحبها لأنه في حالة المجاهرة يجر غيره عليها وإذا فشت الخطيئة وظهرت سهل أمرها على هذا وذاك ولذا يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بندرابي جايون سنتسكي ميرين جايون عادي جنانتون دي مجاني كوي ndeyantoɗen bandiraɓe hundeji nan toon ɗi gona gueɗe jodde bakkatuji kewɗe addanta bani adama ɗum woni jiya yoga e tigui e wiyoɓe ko jebbiliɓe Allah awa ina taaƴe lewru korka he kadi ina peññini ngol ɗon taaƴgol haysa taaƴi aɗa jogui ganto a sellani walla ka ɗanniɗo walla aɗa jogui ganto kina hanuma horde a hanani ganduɗa wadde ɗum ɗon hakkude yimɓe bandam en ko hono noon jiya ɗeɗo gueɗe jiya yimɓe ne cankitori ha joni ne danguinori taaƴje korkaji mumen jiya hay dow beddaji dow laabi mawɗi awa yiyaɓe Allah ne hen awa ɓe ndenata haqqe Allah lewru Allah nduɗo Allah yamiri yo teddini hay sa horani woto ñam hakkude yimɓe ɓe ndenata korka oɗo ɓe gondako e horum lewru nduɗo jeyaɗo Allah hay sa fini e nder korka hono ganduɗa jamma ɓennuɗo ko ɓuuri hewde tinani awa lewru darima awa sa fini a nani ɗum ɗon hanani ñamde kanɗa ko nangguidde pour teddinde nduɗo lewru keeɓa baraji hattama ka yoɓoyde ñalawma o kono ma heeɓ moƴƴere mawde e kaduji mawɗi ummorade jomira subhanahu wa taala pour ko teddinɗa ñalawmaji nduɗo lewru ko e ko teddinɗa nduɗo lewru ko eyyi ko hanganden tajje lewru korka tawi ganda bakkata ala gantu ko bakkatuji koy bakkatuji mawdi jiya zambun wa ma'siya e ko hon non kadi ganden lewru korka ndudo ko jokdu mawnu ko farilla e ganda wa hadhihi al ma'siya goful non tajje korka tan hayso ada suudi ko bakkata mawdu awa sa fenyini ina buri mawnude ina buri bonde e ngari sa fenyini bakkato awa dangenori mudum anati hulda hersane asudaki ganda annabi sallallahu alaihi wasallam wi lenol makko kay kala badaw henna ko boni awa alla no ay yafaade dum sona dangi nortobe wadde bonande sona wi min te min badi awa min pinnina kadi ala ko do waawi amen annabi sallallahu alaihi wasallam be woni be alla yafata ko dum non bandiraabe wiide tan a hami kay beeri mi horani awa holi sababu meda suuda ganda ko tajmi ko ala yusud bandam suudu ya wato yamin wato finnin ganda ko nyaamata ko e der boowal wonda e der lawol hakkunde wuro ala hayso asellana jogi ganto ko han ma horde awa buri moƴƴudi ko saɗa taji taw ganda aɗa suudi nden hunde kay e jiyaɓe Allah ngarɗen bakkatuji nan toon ina ceerti ko penñinɗa e ko cuuɗɗa ko awa ɗum noon ina seerti ngati tawi bakkade feññinama so goɗɗo yii goɗɗo yii waɗa goɗɗo waɗa goɗɗo waɗa so ɓooyi bakkade o hankadi awa natta teddude e yesso yimɓe ko hon noon kadi lewru korka ndu huro mum kadi nata hankadi mawnude jeeso yimɓe fiya ko o ha joni awa newa e juuɗe yimɓe en mooli Allah waɗa jomiraɗo subhanahu wa taala wi ayi yimɓe nan toon ɓe jittan ko bonande sankito banggueji foof yimɓe yiiɗoɓe sankita e bonande o sankito e nder gonɗinɓe Allah ɓe Allah wino wooɗaniɓe lebte musɗe aduna e laakara foof Allah noon andi kamɓe woni ɓe ganda ɗum noon jeyaɓe Allah ganden inna charra ya haf yani zambu charre ya haf yani bonande ganda goful bonande mum ina ɓuuri hoyfude tawi suuɗama kay so feññinama wala tadakkar haulai l asimun qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam اتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله أن تفرطوا فيه فقد جعل الله لكم 11 شهرا تنعمون فيها وجعل لنفسه شهر رمضان فحذروا شهر رمضان جاب الله بي سفوري بنداني وادو ببنان دي جن نياما ننجرى اندر لابي امبرتا جي كولاني كرساني جيريج ننجرى سيغري توجي منين ينا نقو كتا يم بتاو جاب الله هرب يبن غان دوكو بكا توجي موجي كوي يبن شفتر كونغول النبي صلى الله عليه وسلم annuji ne korin dentude lewru korkandu gandi Allah waɗanimon lebbi sappo e goho awa tan pakkitini hen o waɗanimon lewru woturu awa kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o yamirimon nduɗon lewru awa yon teddinmo hen لمت الآلام منا شملنا وعلمت ما بيننا منا سبيل فإذا مصر وغاني جلقي وإذا بغداد نجوى يثربي وإذا بغداد نجوى يثربي إننا تخيلنا أسماءه وزاد موكبا في موكبي وزاد موكبا أيتها الأخت المسلمة إن الصيام يؤدب على الخير والفضيلة والحياء ويسلك في المرأة مسالك العفاف والعفة والتقوى والخوف من الله عز وجل وما يرى من مظاهر التبرج والسفور وكشف العورات والفوضى في اللباس والأزياء إنما هو دليل على سوء الفهم لهذه الشعيرة العظيمة فاتق الله أيتها المسلمة اتق الله في صومك وفي نفسك وفي مجتمعك عباد الله بندرابي so ɗum ɓenni kadi ha joni eɗen jeccito e banggal bandiraɓe rewɓe banggal korkane debbo julɗo no kanɗa waade hen ganden ndin el islam oɗo yamiri ko yimɓe ha joni ne ati yimɓe koye dow moƴƴere dow ganda jogade gacce e dow jogade ha joni ɓuural e moƴƴere ko hon noon ndin el islam yamiri debbo ko yo nanggu lawol ko wiyete gacce e hersude e rentade e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi joni noon wiide tan hande a ko ɓuuri hewde rewɓe kay natti wadde ha joni hijab awo han kadi ko jaltinde ñandugal mum e cinkal mum e ɗannade yaaha leydi e leydi huncuɗo al awraji a ganda e jiiɓayru wonandu e mum hande banggal comji ganda e moduji gaddete banggal ɗum ɗo foof pour haɓade diine awa ɗum ɗo ko ɓuuri hewde jeeya e bandiraɓe rewɓe ne mbaɗa ɗum ɗon ko wasde famde yini l'islam o ko wasde famde ganduɗa nde ɗo hunde mawde ko wiya debbo yo waɗa hisma ɗum woni yo murno yo suuro yo suur ɗemgal mum e koyngal mum ko moƴƴere mum tan woni fattaqillah ayyatuha almuslima ɗum noon debbo julɗo jamirɗa ko hul Allah e banggal ha joni ganduɗa e diine ma ittaqillaha fi sawmi ko hul Allah e korka ma e hoore ma e nder rendo o gonɗago wo fi sababi saimin e kula Allah kadi e jeeyaɓe Allah awa anta yi debbo ganda ada yi munari be sasun warbe jeb Allah horbe awa nanga hore ma be do waltazimi bil hijabi wal libasi shar'i e ni be ji hijabi ganda mo sare yamire chumchin ganda sare yamire di alladhi faradahu Allah rabbul alamin jenanda di do chumchi o do hijab buri hewde bandirabe rabbi en jira di ko bootaji wobbe na bonnida koni yenane ganda ko Allah farni li do hunde ko Allah yamire yo borna jomirado wi e der qur'ana wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha allahi so gorne mi do chumchu ko wiete jallabe hijab ko Allah fu ko yaltate cinkal mabbe Allah fu ko yantata ha joni ganda cinkal mabbe ciudar mi sona ko feñi hen ko dun ko wiete yesa ko walla ko wone newe ko jomirado wi wala yadribna bi khumurihinna dum woni odo ayemir ganda re murnaaji mabbe do be garti dum e do becce mabbe bangeji fof dum woni jiabe Allah woni ko bandirabe rewbe jamira yabnatal islam فالتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خارب أسموا دعارتهم حرية كذبة باعوا الخلاءة باسم الفن والطرب هم الذئاب وأنت الطعم فاحترس من كل مفترس للعرض مستلب أختاه لست بنبت لا جذور له ولست مقطوعة مجهولة النسب أنت ابنة الطهر والإسلام عشت به في حضن أطهر في حضن أطهر أم من أعز أبي احذري من الذئاب جاب الله غندن بندرا وريبه كون جميرا يوبن ديانتو جيمنانتون يمنانتون ان نودا كو به نودتا كو موجاني كوي غادي غاندا وانا هوند موجاري به تشومي ندير كو به نودتا كو وني جوغي به حكيلاج غرب دو وني هي فريبه به غاندودا غاندا ميجوجي مونن فوكو هوندي جيرغودي دي موجاني كو ويته جيكو موجو الله كو ويته جوغاده غاتشي الله كو ويته رنتادي الله جوني كامبه به نودتا يمبي داي كو فيجيرد اي دبو يو يودي دو تونغي yo yaltu boowal debbo gorko yo pot awa kamɓe ganduɗa kamɓe fof poti eyo pota nder galle nder société kada o kada debbo tiiɗi fof yo yaatu yiɗi fof yo ñallu tiiɗi fof yo waltu yiɗi fof yo artu tiiɗi fof yo naatu tiiɗi fof yo yaltu eyyi ɗum ɗo ɓe mbi ko ɗum woni liberté wona liberté wonɗo ɓe jiɗi noddude yimɓe ko fewde fijirde e fewde gueɗeɗe moƴƴani joni noon ɓe mbiya liberté o ɗum ko fenade tan dine l'islam hay goto awa ganduɗa ɓittani walla tongani eyyi dine l'islam o ni o ari ko liberté dine l'islam o ari ko tongidde yimɓe nder tongui eyyi kamɓe ɓeeɗo awa ko wiyete ha joni jaasere ko awa ɓe mbaɗi ɗum hankkadi ɓe mbi ɗum guinnir ɗum inde wonde ɓe mbi ɗum ɗo ko fannu wiyete ɓe mbi ko artisan no ko artisiagal awa ko wiyete ha joni ganduɗa mbi ko fannuji awa ko ganduɗa e gamirɗe ɗo gueɗe ɓe guinniri ɗum bandiraɓe ndeyanta ɗen yimɓe noddoɓe ƴeɗo gueɗe goɗɗo wi kamɓe goni boyinnaji eyyi an noon bandiraɓe debbo ko an woni ha joni ganduɗa raddankoɓe ƴewata raddude ko rento rento kala congowo rento kala talnowo rento kala ganduɗa gujjowo no jiyaɓe Allah bandiraɓe reɓe gande dine l'islam o debbo julɗo kañum awa nandani e debbo kefero eyyi debbo julɗo kañum ko ganduɗa ko puddi kañum ina jogui to ganduɗa ko puɗ fuɗi awa kañum ina jogui ɗaɗi ina jogui ganduɗa ɗaɗi ñiɓiɗi ina jogui ganduɗa asli ina jogui to ɗiwi ina jogui to fayi nandani e yimɓe na toon ganduɗa to giwi ganduɗa to fayi ganduɗa askoji mum en awa ko ni tan jiiri koye mumen aduna he ɗum noon ndentoɗe oto mbajon ɗen bandiraɓe an tibnatu tihri an gan bandiraɓe debbo aɗani jaltoɗa koye to laaɓi eyyi giwɗa ko nokku moƴƴo awa koye ñaawi ko moƴƴo giwɗa l'islam mo ganduɗa mo tawruɗa jinna e ma ɓen guure mun o ɓen guure mun e ndiɗon needi awa ganduɗa guila yumma laaɓɗo ha e baaba laaɓɗo ɗum noon rento rento nota de ganduɗa boyinaji ko noddata ko goɗɗo wi innal mu'akisa dhi'bun yughri alfatatu bi hila yaqulu hayya ta'alay ila alhayati aljamila qalat akhafu alara wal ighwa'a fi darabi alrazila qala alkhabisu bi makrin la taqlaqi ya kahila inna idha altaqayna amamana alfu hila mata yaji'u khatibun fi dhil hayati almalila likulli bintin sadiq wa likulli khalilin khalila ala tarayna fulana ala tarayna alzamila in aradti sabilan fal ursu khayru wasila وان قادت الشاة للذئب على نفس ذليلة فيا لفحش عتته ويا فعالا وبيلة حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة قالت ألم من وقعنا أين الوعود الطويلة قال الخبيث وقد كسر عن مكر وحيلة كيف الوسوق بغر وكيف أرضى سبيلة من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة بكت عذابا وقهرا على المخازن وبيلة عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة من طاوى الذئب يوما أورده الموت غيلة جاب الله دين تدن كل يتيكو ندرب يبونن دبي قد ركي ومثال يكيكو بيكون بوين ناجني إن عندها بوي e fowru kay awa wawde wadde ganduɗa peeje bonde ha heeɓa ko yinno ko dum non kay ina wawi den hunde dum non wi o wi ganden be do yimbe darni be do bonande ko be boyinaaji den to de ko o rokki misal o wi ganduda o wi ko ni puntira suka be rawbe be o wi ko peje mawde be gaddata be do ko ngari gummi di do tongi mbeddude de do ganda di do murnante di do cumje be dum ladde e ngare mbade vi mon e ana da yodi ada wayde ana do indani sa muru rima dani hol jiwa mbadi ma hol gandama ko ni mbada kada kada be mbi dum do ko tongi awa dum do ko boggi awa dum do ganda ha joni ko bittare meddude dum ladde ngare en gurdam beldam ko mbi gurdam joddam dum woni wasde wadde hijab wasde tongade wasde heddade sari Allah e dini Allah e joni non ina anda debbo kay baba mun ka buri hewde kanyum gacce ne hewe mun wiya min kay mbedo huli gacce mbedo huli ha joni wadde bonande e labi di moddani di fewani kono chopdo mo fewani o jom peje bondo wiya woto hul woto soklu eden jogi ujunere fere ko kalaten awata eden mbawi yaltirnde do hunde e joni mi wiya min mbedo resma wala mbedo jamma kada wa kada joni ko ni woni ko jeeta goddo wi hono je jamado hebirte holgal la jamawrawnda en debbo kala mo jiida suka debbo no jogi jaadi dum jogi sehilado kala mo jiida gor ko kanyuno jogi sehilado debbo wi mata yani kare kare a wonay hulu funtir mata yani kare kare mata yani kare ko sehil makko dum non jiada Allah tawi tan ko lawol modjol biyawata sari ko wi ko sadi di debbo sari wi ko yares sari l'islam yami ko yares debbo tawi jiida gor ko sari wi ko yandar do gor ko resma dum woni ganda ko sari l'islam yami ko kono tawi kay ganda ha joni ko wiyete dammo hel ko so rewindima ha joni boyinnar walla rewindima fowru ina anda kay battane mum moƴƴata ɗum noon bonande e golle bonde tawi noon ganduɗa puuɗo walla jamfotoɗo so itti hen ha joni ngutu makko walla o heeɓi ko yinno ko o wiya ganduɗa debbo mo funtiranno resde e jamde o o wiya min kay gonga tan tawi so mbiɗi resde kay wona an ƴeewami i debbo o wiya i aadiji ɗine ko pewjunoɗen ko kaldunoɗen kone kono neɗɗo coɓɗo o joom peeje bonɗe o o wiya honnomi hono ngo hono koolortomami e neɗɗo mo kawɗa dow lawlaɗo ay risque ɗum dani puttuɗa e lawol tan ni on kay neɗɗo resata ɗum hono mbelirtan ɗum goɗɗo wi tawi tan neɗɗo kay wawi jamfade hoore mum wawi jamfade hoore mum on kay hankkadi aadi mum hankkadi wawa jaɓede ɗum noon jaaɓe Allah ɗiɗo punde won toon ɗum noon ko ɓuuri hewde addata ɗum noon ko welsindare mawde goɗɗo wi fasadun yazidu bi marri sinin faragun yamuddu lfata bilhanin waliyu lfata bayna amwalihi ila an hada linnuqudi rahin kada lbintu ashrafa waliduha بدنياه شغلا فضاع الأرين إذا الأب أحمل أبناءه وخالف هدي الكتاب المبين وخان الأمانة في بيته سيندم يوما ويندى الجبين بندرا جيبر أوي كتلوي أوي دوم دينا حاوني عدنو أوي كالا هيتان دوبي قرد ياسي دي قرصة بوند جيتان سنجي ولي دلمن دي حندن وويني ساروتيني دوبي نواغا شغل بوني أو يتنو كيدو ساروتيني چفن ناي شغل تاوا بوني أو ألانو يتا كيدو يتيدو joni to bonno o yettiɗo sa continiri yesso awo sa jaatima kam hay goto anda ko arata ko kam ko hunde ganduɗa wirnide kono ko hulɓini awo no wayani kay hollani weltinani moƴƴere arata o wi duuɓi no ɓeydo tan awa bonande ne ɓeydo o wi hande noon ina jeeya ko addi bonande nde o wi jeeya neɗɗo joguiɗo sukaɓe rewɓe e worɓe fof no welsindiɓe o wi jeeya neɗɗo joom galle haaju mum won tan koye jawdi mum o wi ganduɗa batte yidde jawdi e mbuuɗo rendinde tamma e tanka ha wona ɗum dahamo han kadi batte yidde jawdi dahimo woppinimo galle makko welsinimo sukaɓe makko woppi rewɓe worɓe woppi fof boni awa jeeya ɓiɗɗo debbo kañumne jeeya joni rewɓe hayko wi tan yo ndeƴa galleji so gorko ala ɗo debbo rena ala debbo ne weddima ganduɗa sukaɓe ladde weddima sukaɓe rewɓe ladde weddima worɓe ladde heeɓo wi jeere kañumne awa wi ha joni kañumne ƴeewa ha joni awa ko wiyete awa jawdi ko eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓito en وتنادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فقصى غدني وانتجت من عصر المرتدين وأتى الدنيا فقصى غدني وانتجت من عصر المرتدين وتوسلت المروات التي عرفت أبيبة العربي عرفت أبيبة العربي بين أمواله إلى أن غدا للنقود رهين كذا البنت أشرف والدها بدنياه شغلا فضاع العرين إذا الآب أحمل أبناءه وخالف هدي الكتاب المبين وخان الأمانة في بيته سيندم يوما ويندى الجبين بندراب إن جتنا مهان قد لنبيدا أو كوري هاودي عند جم قال ليجي بات جاودي دهي دمين هوني دمين بيلسي ديما قال ليجي بيلسي ديما رب بيلسي ديما سكاب رب ورب duwa di hankadi sukaɓe guuri hewde ala nidi anda ko moƴƴi anda ko boni awwa renaki rentaki ko buri hewde kadi ha joni sukaɓe rewɓe kadi ko noon onno rewɓe ɓe ɓuri ɓaɗade ko jinnaɓe rewɓe he hanno kadi ko ɓen toppito rewɓe ɓe kono ala ko ɓuri hewde hen hay bandiraɓe rewɓe walla ganda awo ganda ɓenne kañumenne cukalani aduna mun hen awo jeeyibima ko kannore hen de ko goɗɗo wi tawi tan bawiraɗo yeebima kay ɓiɓɓe mum worɓe awo lundima deftere allah e sunna annabijo ko wino e banggal reyende sukaɓe e haybude ɗumene nede ɗumen nede moƴƴiri awo ganda o janfima hoolare mawde e nder galle makko ko wiyano ko hoolare yo ren ñalawma goto ko nimsowo ñalawma goto ko nimsowo noon bandiraɓe batten hakkillaji ko emen awa ƴeewen ko ndenna ɗen ko beelma en nden nden hunde ballinɗen jomira subhanahu wa taala nanguen diine men gollen awo ganden kadi ha joni moƴƴere mawde nde allah waɗani men ko ina jeeya hen ɗiɗo lebbi awo jetten jomira subhanahu wa taala ina jeeya e ganduɗa e nduɗo lewru ko jinɗen haalde hen e banggal moƴƴere ko wiyete hen eɗen gandi lewru korka ari yettima hande koye ñalawma gooɓa gonɗen mbiɗen awa hande talata nde awa woni ñalawma awa goo korka e nder ndiɗo leydi awa ɗum woni ko holla kabaru onon leeli arde kono ko ina darda jeeyaɓe allah kala pinɗo kadi heɓani hoorde walla tinani law ina yamira yo nangguiri ko ɗum woni moƴƴere awa pour rende hurum nduɗo lewru e pour tendidde awa nduɗo lewru ndu allah teddini gande nduɗo lewru hasahu llahu taala ala sairi suhuri bi tashrifi wa takrim allah hertinani nduɗo lewru e dendagal lebbi he awa teddugal e moƴƴere wa anzala fihi lquran al adim allah farle nder lewru he awa qur'ana mawɗo tedduɗo o wa farada siyamahu shukran ala hadihi l anami wal fadli l amim kanko jomiraɗo kadi o farli hoorde nduɗo lewru pour moƴƴere nde rokki men nde yettude nden moƴƴere andude ndeɗon moƴƴere e ganduɗa ko ndeɗon moƴƴere huftidinde wa jaala siyamahu ahada mabadi l islam ahada mabani l islam allati la yaqumu ala gayriha wala yastaqim kanko allah o waɗi hoorde nduɗo lewru ko gootel e piyoji l islam ɗi ganduɗa l islam wawa darade tawi ganduɗa on piyo ala hen wa sanna lakum qiyamahu wa nabiyukum l karim ko hon noon kadi annabi sallah sallam allah farli lewru ndu annabi waɗi sunna ganduɗa sunnini julde hen ɗum woni julde hen naflude hen nde gati ko annabijo wi man qama ramadan kala dariɗo lewru korka he juuli hen naafila awano waɗan ɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum woni ko annabi sa sallam haali ɗum noon wiide kay ne yedda julde ganduɗa awa ko watte he korka he ko wasde famɓe ɗen ñaagui allah rokkumen famuya chahrul barakati wal hayrat nduɗo lewru woni lewru barkeji lewru moƴƴereji chahru ijabat dawat lewru kadi duwa wujine jaabe hen chahru iqalatul asrar chahru ganduɗa per guitte no dartini hen chahru mudafati l hasanat lewru no ganduɗa moƴƴereji ne cowe hen no duble hen chahrul idafat nduɗo woni lewru kadoji e lewru ha joni ɓeydari e lewru moƴƴere ɓeydanede wonna fahade lewru ganduɗa yurmideji allah banjalle jomira subhanahu wa taala chahru itaqi rikab al mubiqat lewru no ganduɗa ene rimɗine hen daade ɗe jaaɗa ganduɗa jeehi ha kalki ha ganduɗa mbaɗi bonande joni halka ɗumen moƴƴere allah yurmede allah waɗa hen garasi jeeyaɓe allah ɓe ganduɗa yanoɓe ha kalkima mais o suwoɓe o yaltinaɓe e bonande wurtaɓe e moƴƴere chahrun la yadalu bihi siwahu man min al awqat lewru no ganduɗa leruji mayru e segonaji mayru e minitaji mayru nandani lewru wonde foof alhasanatu fihi bi alfi hasana nduɗo lewru sa waɗi hen moƴƴere ko ɓuƴƴere joɓeteɗa fima siwa tawa ɗum heɓetake lebbi koddiɗi keddiɗi he wal farida tadilu sabina farida liman taqabbala min mawla liman taqabbala minhu mawla ko lewru ndu kadi ta golli hen fayllade yoɓe capanɗe jeeɗiɗi farida tawi kay gollal ma feewi a jaɓanam fa ya dhawi l humami l aliya wa ya dhawi l matalibi l rafiati l samiya al ghanaimi l ghanaimi qabla l fawat wa l azaimi l azaimi ala l jiddi wa hajru l batalat qabla an taqula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ɗum noon jeeyaɓe allah joguiɗo himme towɗo kay dartude baraji dartude palasuji towɗi ɗum noon ar ko wiyete jalle nani jawdi nani ha heewi ɗum noon gaari jaccuɗe ko iɗi ganduɗa waktuji ɗi ɓoccitade pellital manggal e jogade pellital awa ganduɗa e sooɓe awa e woppude kala ko wiyete ganduɗa ko wiyete ngamela kay walla e gueɗe ne moƴƴani awa ɗum woni ko jamiriɗen sona ɗum tan de fittandu bani adama na jogori wiide e ndawa perdam e ndawa nimsam e dow ko ko ganduɗa ko pakkitinnomi yani ko belsidinomi e banggue jomira subhanahu wa taala ina anda fittanu bani adama tawi welsidima gueɗe moƴƴe welsidima ko yamirte ko awa ganduɗa waɗi gueɗe bonɗe ɗe nene yawmal qiyamati awa ko noon wiyata e ndaw nemsam ndaw perdam e dow ko belsidinomi e ko goppunomi e banggue jomiraɗo ko wiyanno ko wa hal tanfauha yawma idin al hasarat eske ganduda nafore on sa avide min nimsidum ina nafa nafata non bandirabe jomira subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhal ladina amanu ehimun gonin wi allah ko ka farla may do mun hono fallirano do jabe allah be to ndani dum non jomira subhanahu wa ta'ala wi jabe allah be ngayino ko idi men o fallino mabbe korka enen no farle men korka yan kor belma en kulu allah enen nyaagi allah yo allah rukku men kulu allah enen bi ya rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك بندرا بلنياك جمرة سبحانه وتعالى يا الله إننا من حر لورندوها قسع دورك من تلل المؤجر eɗen ñaagui jomira subhanahu en mbiya yo daro lewndu e dow koye men e dow yurmede makko e awelu e makko kanko jomira subhanahu wa ta'ala allahumma ja'alhu shahra khairin wa barakatin wa izzin wa nasrin wa karamatin lil islam wal muslimina fi kulli makan eɗen ñaagui jomira subhanahu wa ta'ala yo allah newnan men timminana men lewru ndu e dow moƴƴere waɗana men lewru moƴƴere lewru barke lewru teddungal e lewru ballal e lewru ha joni moƴƴere wonande juuɗɓe foof kala to mbawi wonde eɗen ñaagui jomira subhanahu wa ta'ala yo allah rokku men ha joni timmindina dow jaam e dow leydi men dow dendagal julɓe wa hilla wa atimmahu alayna wa ala baladina wa ala jami'il muslimina bil amni wal imani wassalamati wal islami wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda eɗen mbiya allahumma waffiqna li siyamihi wa qiyamihi imanan wa ihtisaba wa taqabbalhu minna ya rabbal alamin eɗen ñaagui jomira subhanahu wa ta'ala yo allah hawrdini men hawrdindu lewru e daranadendu e gonɗinde tawa waɗi ɗum gonɗinde allah ɗeminade moƴƴere eɗen ñaagui allah yo allah jaɓan men nabi allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin وزاد موكبا في موكبي من رجح الهدى كانه هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته إلهنا خلقتنا فأحسنت ورزقتنا فأنعمت وعلمتنا فهديت ثم عصيناك جهرا فغفرت وأذنبنا سرا فسترت خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد فنحن المذنبون المقصرون فنحن المذنبون المقصرون لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة ولكن رحمتك هي أوسع لنا فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا.